यार बिन जी नहीं पाऊं, मैं तो यार बिन जी नहीं यार के लिए मैं तो बन जाऊं जोगी, ठुकराऊं जग सारा। जग ठुकराऊं मैं तो यार पे जग ठुकराऊं। मर जाऊं मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं, मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं। सीने पे सर रख किया था जो वादा, वादा कभी न भुलाऊं। वादा निभाऊं मैं तो यार से वादा निभाऊं। कटारी मर जाऊं मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं, मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं। ले ले यार बिन उम्र नहीं चाहूं, उम्र नहीं चाहूं मैं तो यार बिन उम्र नहीं चाहूं। मर जाऊं मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं, मार कटारी मर जाऊं मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं, मैं तो यार बिन जी नहीं पाऊं।